hívta? Attila, mi van a sokkal? Voltam, nem telefonáltam. Neked sem telefonáltam? Hát ne hozzáj és hozd el! Honnan veszed, hogy náluk? Hát hogyha már azt mondták, hogy pénteken telefonálok, akkor szombaton készen küldtek. Jó, mindjárt kenyeret, nagyon sorok. Mi? Sor nagy. Az viszem a kenyeret is. Hol viszed a kenyeret? Vissza haza, van egy ilyen. Vissza haza. Akkor bekapcsoltad a telefonodat? Veled már kapcsolva a réges régőt. Hát hagyj ki, és te még menjél le a bodak. Nem oda visszaszaladni. Tért ki már, hol már? Na, a te mamát vettem, de nem valami szép volt, amit voltak. De nekem is mondtam, hogy vegye, adikos érjednek teljesen. Tudjátok mit? Maradj itt, azt akkor elmegyek. Én elmegyek, ha veszek a... Nem lehet egyszerre, senki van, nem semmit. Melyik a sank egy hátam? Három, annál a fény. Nincs van. Hagyj egy ezre. Kezdem várni ott. Hát nem, előttem volt az, hogy most így nem kellem ott állni. A sonkásnak. Nem érdekel, mennyire nem tudom, mit képzelnek meg. De hogyha ott nincs is még. Képzelnek. Ide, tu je, da, zabrinu.